Zagreb, u biti ovaj cijeli nekakav dio Hrvatske, ne, nekakva sjeverozapadna Hrvatska, Istra. Dakle, od dolje Istra, jer Kvarner, gore do Čakovca, recimo. Da, ili... ja bi se još malo nadopunila, ako može. Dakle, Denis je nabrao, imamo sad tih zadnjih par godina ovoga, Tiskani Planet, web portal Planet Online, radio emisije na Radio Karlovcu i jedan smo od suosnivača i aktera na mreži Stanici Mir. Međutim, sve te medijske aktivnosti su vrlo low budget i nisu nikad do sada imale tendenciju postati novinarski profesionalne ili autorske. Što je opet vezano uz ono što si rekla na početku, financiranje, odnosno mogućnost sredstava. Financiramo se kompromisima. Znači, jedini segment koji je ovdje financiran kao medij je u stvari ova emisija na Radio Karlovcu preko nacionalne zaklade. Sve ostalo su nekakvi kompromisi između mladih i kulture, razvoja civilnog društva i medija, i samim time se, znači, fokus kod fundraisinga, fokus nije na razvoju medija kao takvog, razvoju kvalitete ili profesionalnosti, nego postojanju nezavisnog medija. Tako da oni su ostali na tom low budget razini i zapravo nismo nikad, nije nikad došlo zapravo do nekakve profesionalizacije. Sad šta? Imamo ovo što je Denis nabrojao, imamo situaciju kod tiskanog magazina. On periodično ovisi. Sada smo trenutno unutar Fareaga isfinancirali, pa se uključio jedan dio udruga, ali znači opet nemamo nekakve kvalitetne autorske tekstove. Isto tako, znači idemo na to da se, ne znam, određene grupacije zapravo radimo na poticanju razvoja medija, ali nismo toliko poradili na samoj... Pa dobro, u stvari, zbog toga, evo, to je ta sad situacija gdje nam ono tu uleće, to sad, ovo što si na početku, da, krenulo, dakle, sa nekakvom mrežom, jer u stvari ta mreža, ono čak koja se ne zove mreža, u stvari postoji, jer nekako komuniciramo, preuzijamo te materijale sada jedni od drugog. Ne znam sad kako ova tri portala, Zamir, Halter i Kultur.punkt, ono, između sebe. Evo, ovo mi je čudno da nema ovih linkova gore, kao da su si ono nekakva konkurencija, da, pa nećemo jedni drugi. Recimo, imate baš na sve tri. Pa normalno, kad za ovo mislim, ono, zato što surađujemo sa svima bez sada neko. Ima čak i na moj. Ima čak na moj blog. Imamo linkovima, ali nemamo kod Bene. Jer čekamo da nam pošalju. Isto ko što oni čekaju. Aha. Da mi pošaljemo njima. I nikako. Evo ja ću poslati svima. Nemamo ali... kompletnu rubriku baš kao... I da, imamo ono posebnu rubriku koja se zove Linkovi i tamo jesu navedeni Halter i Zamirsin. Mm-hmm. A od Benera imamo samo od Bukse koja je bila tako vrijedna pa nam ga poslala. Halterov čekamo, Zamirsinov i oni obrnuti. Ne, vi ste konkretno govorim baš na ova dva koja se više bave civilnim društvom i politikom. Dakle, ono, Kultur.punkt je... Kultur.punkt je... Imamo, recimo, mi Kantrevi ovdje. Mi imamo Kantrevi. A što se tiče konkretno, recimo, u Kultur.punktu, u smislu preuzimanja, mi imamo tu politiku da ništa ne preuzimamo od drugih, zbog tog što zapravo mi želimo poslati čitatelje na te portale. Tako da kad mi prepoznamo neki sadržaj na Zamirsinu, Halteru, Buksi ili whatever gdje, koji je dostupan online, mi pravimo zapravo vijest u kojoj na neki način nastojimo dati ono sažetak ili neku informaciju koja će čitatelje dalje zaintrigirati i onda pucamo link direktno na taj tekst, na pod opširenje do onda, bilo na Halteru, bilo na Zamirsinu, bilo na Buksi ili whatever. To je to je ono što mi radimo. One. A kako rade drugi, to mogu oni reći, iako i ja znam. Bolje ne znate. Pa mi znamo nekad s Kultur.punkt, ali ponikamo. Znate što se nama dešava? Nama na te portalu znaju prenijeti cijeli tekst i potpisuje se drugi novinar. Onak doslovce nam prenesu sve i nama promijene dve, tri riječi, red riječi i još se potpiše čovjek. A nigdje napiše da je izlaz završen. Ne, ne, ne. No dobro, to se nama dešava. Pa da, hoću reći kako drugi rade. Ovoga novinarima izjavu, oni to je redovno da svi, da svi prepišu doslovno. Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ovo je drugi autorski tekst. Naš autorski tekst oni uzmu i potpiše se drugi novinar. Nije to naša izjava nešto, nego baš komentari, naš novinar napiše tekst. To je krađa. Hoću reći kako drugi rade. Još na takvom portalu koji je kao... Ono koji kao najzbiljniji. Baš njihova politika, kod njih nema mjesta za druge. Jel? A da. Jer ja kažem, ne znam za ovaj, sam sam primijetila to. Mislim, meni je jednak presmiješno. Još vidiš po datumu da je kod nas dva dana prije objavljen tekst, a kod njih... Evo, sam malo obrani te portale. Ne, mi smo sad imali, ne znam kako ste pratili, Boris Rašeta koji piše danas. Zašlo je globus u njegova slika s tikom. To je fotomontaža koja je stara nekih godinu dana sa haltera i onda su ovi iz, iz globusa jednostavno prenijeli tu fotku i napisali da je to, ne znam, nekakav titul fotografa, to je Boris Rašeta koji sada ima, ne znam, 50 godina. I, ovaj, i nije nepoznat novinar. I nije nepoznat novinar, da pače. I onda te portal, onda smo mi napravili članak u tome, nekako satirički. To on je to napravio i onda je nas te portal zvao i on je stavio to na naslov, naš članak. U meni je to bilo prilično čudno. Ovaj, potpisao vas je? Da, da. Automatski link na halter i odmah ono u lidu. Halter ovo. Da, ali uzuši opet njihovu politiku, zato su zapravo su vas ovoga iskoristili da se malo našao sa svojim konkurentima. Dobro, whatever, naravno. Ne, ne, ne, šalim. Ali znači, čula sam te priče o ono. Znači, velike ribe kradu od malo. Da. Super ribe. Da. Dobro, idemo, imate vi još nešto? Ne znam, ako ima za... pitanje sad, ono, nemam sad. Na ne, ne zanima se časopis, vi to dijelite ili da, prodajete? Da, sve ne. Dijelite. Sve, aha. Dakle, sve što radimo. Koji je ovo sad broj, ovo sad, na primjer? Ovo je 37. Da. E, da, ovo što je neko pričao za o benderima. Prije nema jedno, 2-3 godine. Ovo što ste rekli o benerima i reklamama, je tako? E, financiranje, da, uopće ono, evo, isto to što je Vesna rekla, dakle, isključivo se financiramo kroz donacije, ono, nismo baš niti jednom, niti ono, tražili. Oni, ono, čak ne znam, jesmo uopće razmišljali o nekom, ono, komercijalno. Da, ste, Planet Magazin, ovo što si pitala koliko radi, Planet Magazin online je Denis radio, ono, to je bio njegov zapravo solo osobni projekt. Godinu i pol, dvije, pa se sad, pa smo sad iznašli neka sredstva. A dobro, ima ono dvije, bio je sajt, pa onda, onda se ugasio, tako ono šta znam, nešto se više nima ko s time bavi, sad smo ono zahvaljujući novim tehnologijama, eto, da. Aleluja. Aleluja. Dobro, idemo na Antoniju. E, ovo može sam ne pitanje. Ne znam, ko je imao halter ili ko ne znam, ko je spomenuo da imao iskustva sa malo jačim oglašivačima, onak, i koliko onda opada autonomija onog kada hoćeš... Nismo imali, ne želimo imati to iskustva. A ne, sva, mislim nešto. Imajte blacklist. Crnu listu. Mi smo imali za operaciju grada. Pa mislim, nismo napravili doslovno crnu listu, ali bi ih prepoznali svakako. Nemaš u biti kada. Znaš. Ko ima? Imate bijelu listu. Bijelu listu. Treba napraviti eksperiment. Pa da, do pa kuce smije biti, ići, ono, bavili, a da imaš autonomno. Pa bavimo neku osobu koja će raditi. To je radi, to. Mi o tome mislimo još dugo. Nikako. Znači, mogu bi jednu osobu svi podijeliti. Pa da? Pa to isto pa, sam negdje čula tu ideju. Što si je? Ja sam malo skrava. Šta ti radiš tu, ometaš nam otvorenu radnu sesiju? Znači, mogu što vaš radnu sesiju. Antonija, izvolite. Evo ja danas od 5 do 7 predstavljam Remizu. Od 7 ćemo govoriti. Od 7 ću vidjeti šta će mi doći na red. Remiza je pokrenuta 2004. krajem 2004. Skupilo se nas nešto koji smo se prije toga u stvari bili u članovi neformalne grupe Fitcherty Mater se to zvalo. Uglavnom to je... Fitcherty Mater. Da, uglavnom to je bila grupa od nekih 20-ak ljudi koji su se primarno htjeli baviti radiodokumentarizmom. Onda to nije profunkcioniralo baš kako treba u suradnji sa Hrvatskim radijom. I naša je u stvari inicijalna ideja kad smo osnivali udrugu bila da pokušamo pokrenuti neprofitni radio koji bi omogućavao s jedne strane nekakav prostor da se te neke malo starije i ne toliko komercijalne radijske forme koje imaju neki kulturno-umjetničkih tipova sadržaja i formata negdje održe. I onda smo tako pučki veselo krenuli u akciju Sve i sretni i veseli da mi 2006. eto nas, ono, frekvencija radio sve ide. I onda smo se, vi ste dosta nekako nadobudne pozicije, zapleli u mrežu birokracije i bavili se uglavnom zakonima, promjenama zakona, ne promjenama zakona, vijećima za telekomunikacije, vijećima za elektroničke medije, vijećima za ovo i za ono, agencijama za ovo i za ono i tako svašta nešto. Svašta nešto smo saznali na toj zakonskoj razini i nije dobro. Nije dobro. U svemu tome skupa sa radijom je to dosta neka specifična situacija, Kruno zna isto podosta, rekla mi. Sad je došlo do promjene, nekako je, mi smo se u međuvremenu uključili i u Community Media Forum Europe, to je mreža community radija koji kod nas za početak ni terminološki ne postoji, tako da nije ni moguće uspostaviti takav tip radio stanice. To je radio u zajednici. Kroz njih smo uspjeli dovesti do neke situacije da se malo ozbiljnije promatra na cijelu tu inicijativu, jer se skupilo Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva nas je podržavala 2 godine. Nas ovu inicijativu iz Pule i vas, je li tako, koji su, dakle, na nekoliko mjesta se pojavila potreba za frekvenciju, za uspostavljanjem radija. Međutim, ni uz nekakvu zakladu i njenu podršku to se nije puno daleko maklo. Ali u međuvremenu došlo do promjene zakona po kojem je sada moguće da radio pokrene, neprofitni radio pokrene jedino neprofitna organizacija, odnosno organizacija koja je uspostavljena kao neovisno, odnosno neprofitno tijelo. Do sada je radio moglo pokrenuti jedino trgovačko društvo. Odnosno, vi ste zapravo sad informirali da udruge mogu imati radio? Ne da mogu imati radio, nego da neprofitni radio može voditi jedino neprofitna organizacija. Da li to umjetnička organizacija, neprofitna NGO ili kako je... A još uvijek isto ova situacija su jedino 2 neprofitna, Radio Marija i drugi. Radio Marija, Hrvatski katolički radio i Radio Crčak. I što je Crčak? Radio Studenti. Što? Crčak? Radio Crčak. Ne, ali kakva je situacija za radio studenta? Ne, radio student je druga kategorija. Radio student je neprofitni radio, ali radio student je u stvari više kao neka platforma za vježbanje. Da, to je unutar fakulteta. Unutar fakulteta, tako je. Tako da sveučilište ima pravo pokrenuti, je imalo i prije toga pravo pokrenuti radio, ali samo u toj nekoj formi vježbaonice. Više nego kao ozbiljnog medija. Samo onda ovaj žurnalistika. Čekaj, to druga je zapravo, stvar sorry, za ovaj studentski. On zapravo nije samostalni subjekt, nego njemu vlasnik fakulteta. Fakultet, da. Da, to je uglavnica. Da, to je sačitanje vijesti. Koliko je meni poznato za studenti je da je on isto tako jedan od ta 4 jedina non-profit radija u Hrvatskoj. Da, on se nije spinofirao od faksa i postao kao neki bitni studentski radio kako drugdje. Ono što je drugo zanimljivo što se desilo u zakonu, a to jeste da je u prvom članku, dakle to nije nov, taj zakon još nije izglasan, on je sad tek završena javna rasprava, ide u jesen na prvo čitanje u Sabor, pa ćemo vidjeti što se od toga desiti kako, jeste da je uvedeno, da su uvedeni elektronički mediji koji su unutar njega definirani, ali se dalje zakon njima ne bavi. Ja sam krenula malo roštati po Evropi kako je to na razini Europske unije, to također nije definirano. Misliš na portale koji su uvedeni? Elektronički, da. Elektronički mediji su učenju. Internet, putem interneta. Aha. Ne, kao oni koji se emitiraju putem interneta. Ne, bili su oni prije navedeni kao elektroničke publikacije, ali nisu bile definirane. U prošlom zakonu su bili samo navedeni i više nikad nigdje ono spomenuti. Sad su navedeni i opisani, ali se više nigdje ne spominju. I ono što je nama rečeno, mislim što i ti možeš reći, mislila sam nama. Da, rečeno je u stvari da to nije ono definirano na razini Europske unije, pa da onda Hrvatska izbjegava da ona bude prva koja će to ono, se ići pozabaviti s tim. To nije za sada ono definirano. To su nam rekli na javnoj raspravi za zakon o elektroničkim medijima, jer smo se mi tamo nastali, ovdje da nešto pitali. Kada mi sad prvi, ja možda mi moramo tamo sluđivati. A baš bi trebala biti avangarda. Je, poznata Hrvatska. Možda bi još Hrvatska onda vodila cijelu EU. Znam da to u Francuskoj također još uvijek nije definirano unutar francuskog zakona, dakle, pitanje je da li je jedna država odlučila ući u to da zakonski regulira medije putem koji se objavljuju putem interneta, odnosno na internetu. Mislim da ono što je negdje... Je li zaklada ikad išta učinila kao ono, lobiranje ili zagovaranje oko cijele te priče? Pa znaš šta, zaklada je u tom smislu užasno troma i spora. Mi smo njima sastavili pismo koje je trebalo poslati na Vijeće za elektroničke medije, koje je tad bilo pri Ministarstvu kulture, i na Agenciju za telekomunikacije koja određuje koje su frekvencije slobodne i koje se mogu dati na raspolaganje. Oni su na sastavljeno pismo, im je uzelo jedno 3-4 mjeseca da ga potpišu i pošalju, a onda je svima njima kojima je zakonski rok da se oglase u roku od 30 dana bilo potrebno idućih 7 mjeseci da odreagiraju na to. Tako da je to ono od tipa, mi smo godinu i pol dana čekali evo da oni znači, sad govore da pravi. Znači to tako je jedno što zaklada napravila posao pismo koje se vi poslali. Nije ona svijeta na išlokova i vuku ove za rukav se napravila. Ništa. Po tom pitanju se ništa nije desilo. Oni sa svoje strane nisu bili baš u mogućnosti puno pomoći ili nisu bili zainteresirani ili nekako potkapacitirani. To tamo nije dobro. Nemaju ljudi. Tako da je to sve skupa užasno. Da su s nama isto bi sad rekli. Potkapacitirani. Ja sam im sad u izvještaju napisala da ih razumim kako su. Budući da ste podkapacitirani, ali nadam se da nećete biti. Nama se čini ogromnim uspjehom to što je sad u prijedlog zakona se počelo uvrštavati te neke stvari. Mislim, zasigurno će se zakon o elektroničkim medijima, ako se izglasa ovakav prijedlog kakav ide na Sabor, ako se izglasa sada u idućih 2 godine će vrlo vjerojatno doći do nove promjene zakona, zato što je u međuvremenu Vijeće za elektroničke medije koje je bilo pri Ministarstvu kulture razdvojeno, pa sad postoji Agencija za elektroničke medije i Vijeće za elektroničke medije. Pri agencije kao tako su samostalne. To je jasno, vijeće pri agenciji. Vijeće je pri ministarstvu i dalje. I dalje. Vijeće pri ministarstvu, agencija samostalna. Ali je isti čovjek i nad vijećem i nad agencijom. Tako je bar sada stanje. I oni su odlučili s obzirom na to kako će se oni u ovom postupku od agencija. U tome i jest stvar. Što stvar još uvijek oko agencije nije, ona postoji već nekih godinu dana, ali nije određeno šta bi ona trebala raditi, čim bi se trebala baviti, niti je uspostavljena ona kao takva, kao tijelo da funkcionira. A nije to isto ni u zakonu regulirano do kraja sada, tako da će to ostati do nove izmjene zakona, što znači da će se zakon morati na novo mijenjati kroz kojih 2-3 godine uvr glave. Tako da je to neko vrijeme kad bi možda se trebalo malo više pozabaviti i lobirati da se onda nešto napravi i sa samim sa internetskim medijima. Sad je vrijeme za djelovanje. Zapravo je to cijela priča, to stvar uđe u zakon, zato da bi mogli se internet mediji uhvatiti ono financiranje što oni daju. Pa ne samo za financiranje, oni imaju svoj postoji taj fond za razvoj pluralizma. Za poticanje pluralizma u elektroničkim medijima, problem tog fonda je što on dozvoljava da se, dakle po sadašnjem zakonu se na njega može aplicirati samo koncesionar. Dakle, radijska stanica ili televizijska postaja. Zato što su to koncesijska, zato što su to novce, sredstva iz koncesija. Dakle, novci koji od koncesija idu u taj fond. Problem je što recimo ne može neka, vi ne možete recimo aplicirati sa svojim projektom. Ali može Radio Karlovac. Ali može Radio Karlovac. Da. Što je isto problem, što u tom sustavu ne postoji sustav monitoringa i evaluacije. Jer što je slučaj kod Radio Karlovca, na primjer, da aplicira, dobije 150.000 kuna, aplicira na fond za pluralizam gdje navede našu emisiju i još jednu, dobije 150.000 kuna koje onda potroši na plaću svog tehničara, djelatnika. Da, da, da. Nema sad mehanizam monitoringa koji će to nešto... Oni navode isto već ovo što je recimo financirano konkretno kroz nacionalnu zakladu. Nemojte samo pričati ljudi u isti glas. A to je ono protiv čega smo se mi bunili, zašto smo zahtijevali da se dozvoli i organizacijama koje proizvode neke programe, da oni smiju aplicirati, jer tipa da ti potpisuješ ugovor sa Hrvatskim radijom da će to biti emitirano na Hrvatskom radiju, ali da sredstva idu k tebi, to oni nisu pristali ni na koji način i to se izbjegavalo na 100 mogućih varijanti, da, za sad to ne može proći nikako. Iz kojeg razloga točno, meni u stvari nije baš posve jasno, vjerojatno zato što im je ovako lakše to zamračivati, ali činjenično stanje jest da tipa... Jura, pa kako pa, oni dele za svoje? Radi se o par milijuna godišnje. A ovo te nema 100.000 kuna. Tako da, oni, da, oni dobivaju, oni daju, oni imaju puno novaca tamo, zaista. I stvar sa agencijom će također biti zanimljiva zato što će agencija imati puno novaca. Tako da će to sve skupa za također ovakve neke tipove poticanja projekta. A oni će dijeliti neke grantove? Također, da. Oni će preuzeti posao vijeća skroz. Vijeće će se ukinuti? Neće, oni će se nekako podijeliti, ne znam kako točno. A vijeće će odlučati? Vijeće će uvijek odlučivati o dodjeljivanju koncesija tipa. A još vijeće odlučuje o paru? Vijeće odlučuje o koncesijama i taj fond je pri vijeću. Oni daju koncesiju, ali oni, znaš, ali oni se još uvijek nisu podijelili, tako da ti točno ne znaš više. Ali imaju kakve kriterije, meni zapravo zanimljaju kakve su njima kriterije sada, ko može aplicirati. Pa može samo one, može bilo koji radio. To nije jasno, neki tehnički kriterij, ali programski, kvalitativni, neki kriterij da li postoje. Znači može bilo, oni imaju neku može, ali moraš imati, ja mislim, neke tipove emisija koji su ono nešto... Paziš s obzirom na djecu. Mislim, sigurno ti iniciraju ono... Na temelju, ne znam, Big Brothera. To mi ne, to gledamo prije da to tako, velite, evo u našem primjeru su dakle na ono, našoj emisiji o civilnom društvu, tako da vjerojatno nađe neko svaki medij nađe neki sadržaj koji je... Nova ne bi našao niš. A vjerojatno da je neki javni interes. Nađe on, ima. Pa evo, recimo imaš ono, prilog uz Red Carpet. Tamo recimo, opet će reći Media Servis dobio pristojne novce za mnogo brojno programu, koji nikad se ne može. Ne postoji nikakva revizija i ne vidi se da li. Sad je bila naprosto ideja, zato što ti se vrlo često događa da koncesionari koji imaju ugovor sa organizacijama, odnosno nositeljima projekta koji bi trebali realizirati za njih, nikad ne daju njima sredstva, nego vi sami isproducirate program, a oni na kraju sebi zadrže taj. Ili oni nabavimo sredstva. Da. I onda iz tog razloga smo pokušavali insistirati na tome da se to promijeni, ali to još uvijek nije uspjelo sada proći. A čekaj, to mislim, to vijeće prije onak nije imao neko, ko je njima radio ono, ured, ima neki ured ali? Oni imaju ured, postoji predsjednik vijeća, Denis Peršić. Mislim, to su, ali ovo fakat mi je malo sad glupo pričati o tome, to su ono priče iz hodnika, kužiš. Mi smo imali Frendicu koja je živjela u tom ulazu, pa je onda ona znala da ovi ne skupljaju poštu, ne dolaze, oni su iznajmili ured 5 do 12 zato što su morali potrošiti pare, onda su vječe. A to onda znači njihovi operativni kapaciteti su zapravo bili nula, a agencija bi zato trebala... Oni su trebali potrošiti užasno puno para, oni su došli iskeširali za 15 godina unaprijed najamnije, kužiš, ono, samo da se to riješi, kužiš. Onda tamo dolazi svakih 4 mjeseca neka tajnica fiktivna postoji, pa onda ona se pokaže stvarno, pokupi poštu nakon 3 mjeseca podeća, pa onda, znaš, dobro, ja bih sada to ostavila za kasnije razgovore na piću, večeri i tako dalje. Jer imamo zapravo još pola sata, ovdje točno u 7 mora početi proba, zapravo su ovi vaši planirali i ranije, ali evo, strpit će se do 7. Kako je planirano? Kruno, što ti? Evo, za ljude koji ne znaju, ja sam Kruno. Inicijalno UKE pokrenu slobodne, recimo zajedno sa domaćima i tako dalje, Slobodni radio stanicu Mir. Ne mogu biti ono predstavnik Slobodnog radija stanice Mir, je u biti dio mreže sam, samo tako da Denis će me nadopuniti sa nekim svojim razmišljanjima o tome. Inicijalno mislim da je mreža pokrenuta, to je neformalna mreža, dakle nemamo neki formalni. Mreže smo samo zato što šeramo program. Recimo, to na takav neki način. Nemam ova ista iskustva koja vi imate što se tiče financijera i tako dalje, ali mi smo odmah to i na početku raspodijelili na taj način. Znači, nigdje se ne prijavljamo, pošto smo neformalni, ne prijavljamo se zajedno kao mreža na financijere, nego svako od udruga, organizacija ili pojedinci koji bi bili eventualno u mreži, se mogu prijaviti za neke potrebe koje imaju, opreme, ne znam, ovoga. Isto tako, nekako inicijalno moja ideja je da je to medij kroz koji se u biti propituje kultura medija, a nije informativni medij. Dakle, ne radimo na tome da radimo emisije koje bi govorile o nečem na neki drugi način, nego u biti otvaramo prostor medije za sve moguće ljude koji su, koji bi se na bilo kakav audio način htjeli izraziti. Naravno, neke druge udruge, svaka ima svoj stil na koji način, svoj stil na koji radi svoje emisije. Ne znam, biti ne bi više to. Koliko često vi radite? Ja ne, sad ne znam, to će Denis vjerojatno znati više. Za sad je uključeno koliko, 6. A sad se ono sad nas ima već ovdje. Da, dosta. Naš, ono, koliko je nas? 10? U stvari samo kroz naš projekt je 6. I pare, UKE, znači to je 6, UKE, znači UKE 7, Čakovec, ako kad 8, Maris 9. Da, bili su ne, Dubrovnik, Split, pa su izlazili, ulazili, to cijelo vrijeme se mijenja, nije. Da. A u biti smo... Mi... Stvari u tom, recimo, ono na čem smo mi najviše radili u stilu domaći UKE su napravili zajedno projekt za, ne znam koga je to bilo, za Ministarstvo znanosti. Ministarstvo znanosti, da u biti prođemo kroz nekih par gradova, sakupimo ekipu, pokažemo, ono što je osnovno je u biti free open source software, znači sloboda medija zajedno sa slobodom tehnologije i tako dalje. Da naučimo ekipu kako to napraviti, to je kako bi rekao, tehnološki je vrlo izvedivo. Znači, trebate neki kompjuter i vezan na internet, mikrofon od brata i ne znam, neka mikseta i tako dalje. Znači, u tom nekom, više se radi na tom nekom stilu nego nekom stilu koji bi recimo profesionalno radi, tražili želju. I neki kao, ovo riječ mi jako lijepo, offspin. Offspin stanice Mir i u biti taj putujući slobodni radio gdje je nekako meni došao u ruke transmiter od 1 vati, ja sam još to nešto nadogradio malo, tako da je sad 25 vati i koji može potegnuti do 300 metara. Tako da taj projekt je napravio put opet kroz Hrvatsku, kroz neke udruge koje su bile željne znanja oko prenošenje baš tog FM signala i to je u biti apsolutno ilegalno piratski, na tom se nekako bazira cijela priča, znači ne ulazim sa Nemezom, imamo vezu oko toga da malo ono, pitamo i šta je tu sa tim zakonom, ali uglavnom se uvijek funkcionira na tom da evo recimo kao ovdje, 3 dana je festival, postavi se radio, za 3 dana skupi se dole i ide se dalje negdje drugdje. Jeste imali neki problem? Nikad. Kako birate frekvenciju? Frekvencija se bira na taj način u biti da prvi dan prije nego što se postavlja radio se traži koja je slobodna frekvencija da se ne upada nikom drugom. I to je kao neko prvo pravilo, ako ćeš upast nekom drugom, oni će prvi saznati da zovu nekog ko je ovlašten za ukidanje. To su opet privremene frekvencije koje ne znači puno. Male snaga odašiljača, tako da vjerojatno... Što koji je domet? Recimo da sve ovisi o visini antene, o tome koliko je zgrada, ovo što... Do kud se ove čuje? Ni, ove nismo ni postavili, pa ne zainteresirana, ekipa, tako da za sad je to to. A čulo se recimo, mi u Karlovcu smo imali ono kad smo radili kod nas u udruzi, stavili smo tipa zgrada kova na krov, znači ono sa dobrom ovom optičkom vidljivošću, tako da smo ono išli skroz tamo od Slunjskih brda, dakle ono gore Turnja, do recimo ono negdje stranu, baš više smo sa automobilom okolo i do kuce, ono, pa da, to što si rekao, ne znam, čak negdje i preko kilometra se znači. Ali u svakom primjeru uvijek odašilja još kroz internet na istoj stranici. Tako. Dakle, ide i kroz internet i FE. Ali mislim, stvar je u tome da sad i ta koliko može dobaciti radio. U biti nije pitanje ili će radio imati veću ili manju slušljivost ako će više dobaciti. Nego je to nama samo fora da možemo reći, a super, ona je bacio ovdje 3 km. Jer u principu ti prvi dan nađeš frekvenciju, imaš dva dana još tu frekvenciju, ti ne stigneš u biti obavijestiti nekakvu ekipu da te mogu slušati. Ono što je nama primarno je u biti da ekipa nauči da može to napraviti, da ljudi bilo koliko god želi može doći do mikrofona. Znači slušljivost je, nije primarna. To malo izokrenut to ovog sada standardnu situaciju da su slušatelji, ono, čisto ono konzumeri, ja sjedim, palim tranzistor, nego baš obratno da sada. To je u meni prije tjedan nas, sam isto imao jedan onako ono, razgovor od jedno sada, dva, kako je li ko vam je dao dozvolu prvo, pa onda prvo za internetski, pa onda tek za FM, ko vam je dao dozvolu, je li to ilegalno? I tako baš ono nekako to onako dosta bedasta pitanja. Kao veli... Ko ti to pitao? Jedan profesor, s time da je ono, čak koji ono, brije da je ono nekakav ono indie alternativac, znači ono. A ko vam je dao, jeste vi dobili dozvolu to od koga, od policije? A ono, tako. Ono nema, nema. Recite mi, znate možda za još neke neprofitne medije koji se mi nismo sjetili? Pa ja znam da su divne novine ono, koje se znaju lijepiti. Ono. Mislim, to mi se čini jako dobar medij, ja zapostavljam dosta, ali nije sad tema. Pa ne je, zašto? Dobro, pričamo o radiju, postavljamo. To sad pričamo, znači, ako dođe do te mreže da ono, vidimo ko bi još... Mislim, pa čisto mislim i ja ne znam što je sa Norom, recimo, Teatr HR, ja ne znam to udruga. Isto Teatr HR, isto firma. A ista firma, isto pa nisam znao. E, a sad mene zanima, to je zapravo ono, zajebano pitanje, ja ne znam, odgovor, postavljam, ne znam. A, zašto ono taj, ok, radi se neka mreža, ide se nekom zagovaranju, kužim neprofitnost kao neki smjer, ali ono to kužim iz ove lobističke perspektive, sve skupa udruge neprofitno, ali meni mi se čini da se treba neka sinergija dogoditi na ovom polju kulturnih nezavisnih medija, ne znam kako da ih zove, znači nekomercijalnih, jer mislimo, Teatr HR, Nora radi njena firma. Ne, to pitam, nisam, ja nisam znala, ono, sam mislila da isto... Isto radi neka firma, ali to je ono kako funkcionira po sadržaju, tipu problema, novci koji imaju, vrlo je ono blizu ono nama, ne? Pa mislim da je to stvar koju mi trebamo, mislim, sad definirati. Koje ono, trebamo strateške vući na kojoj razini se šta radi. Ne? Mislim, to je ono što ja sam negdje na početku rekla, mislim da ti nisi bila tu. Da, nismo skužili. Ono što mi zapravo imamo u startu problem i što će se pokazivati ono kroz vrijeme kao problem, jeste upravo ta činjenica da smo svi toliko zapravo raznoliki. Od toga ono da smo na različitim tipovima medija, do toga da pokrivamo različite tipove sadržaja, pa čak i onda ako se nađemo i u nekom području koje je slično područje, na primjer područje kultura, opet imamo ono tu raznolikost pojedinih specifičnih fokusa, ne znam, na književnost, teatar, film itd. itd. I tu se postavlja naravno veliko pitanje kako stvari postaviti, ne samo vezano uz tu neku mrežu, nego i vezano uz zapravo pojedine aktivnosti koje će se raditi. Tu će najvjerojatnije zapravo doći ono do formiranja nekih manjih krugova unutar nekog kruga gdje će se određena zainteresirana skupina odlučiti pozabaviti portalima. Pa kad se bavimo portalima, onda će tu biti i Halter i Zamirzin i Buksa i ne znam ovaj i onaj. A kad se odlučimo baviti samo unutar portala kulturom, onda će tu biti, ne znam, teatar, Buksa, bla bla bla. Ili ako se bavimo neprofitnim medijima, onda ćemo tu biti svi sa svojim različitim iskustvima itd. itd. Tako da mislim da će to, da bi to trebao biti neki vjerojatno ono model našeg funkcioniranja, a zašto negdje u startu probati ono detektirati sve zbog tog da nas bude više, ono, jer nas sve će i ovdje što nas vi, zato ja pitam ima li nas više, jer mi se čini da ovo što nas ima je jako nekako malo. Prvo, Emina, ti, ja prva, okej, okay. Ti, ja, ne, ja sam vidjela sam i tebe, okej, okay. Jelena, Emina, Vanja, Denis, ti nisi, ti si isto nešto dizao ruku. Ja sam bio prvi, a nisam s Hrvatskom. Ti ćeš onda sad. Ne, čuti, ja uvijek uljećem iz lijeve, tako ne, mislim nije to toliko mu... Pa ništa, za vrijeme studentske blokade smo imali dvije zanimljive situacije. Da smo prenijeli znači sa radija 101 intervju sa Primorcem, koji je bio užasno čitan i užasno komentiran i sa Restartom smo smo nekakav oblik suradnje da su oni nama šibali svoje videa čim bi ih napravili i to je bilo isto. Njima je naravno rasla čitanost kao i nama i sve to super. Sad se meni čini da ne, ako bi se ta mreža razvijala, ono, morali bi se krpati tamo gdje smo najtanji. Mislim, Halter nema baš kapacitete da radi videa, gdje bi prije Restart bio super za uskočit. Isto tako nekakve radio sadržaje, to stalno planiramo raditi pa ne uspijevamo. Mislim, jednostavno da baš to, da budemo sami međusobno ono, nekakve zakrpe, ono, nešto, mislim, ne to... I tako mislim da bi definitivno trebalo početi priče sa Restartom, koji bi oni bili zainteresirani za to. Mislim, ja sam vidjela sinoć Olivera, on je nešto kao... Sam da je pijena da mu ništa kaže. Ja sam zaposlena, ali rekao da Saša tipa može o tome priče. Doć. Dobro, prosiš, ako mogu sam kratko, ima i više tih skupina koje se bave video aktivizmom, onaj Transmit i... I Transmit, da. I još mi s njima isto nešto pokušavamo. Sada su napraviti bile neke ekipice, nisu ni Restart, ni Transmit, nego već neke treće. Treba da, ali treba saznat, treba doći do njih, treba napraviti. Fade in, da, Fade in, da. Ekipica koja montira i snima, pa... Okej, to je više ja pitanje, mislim... ono... Dakle, ja mislim da mi s jedne strane imamo pitanje sadržaja, s druge strane imamo pitanje ovih nekih ono zakonskih regulativa koje onda mogu utjecati zapravo na neke financijske okvire. Jel? I onda još tu imamo ono negdje i priču naše vidljivosti i nekih community i nekog visibility. Da, ako nam se bude povećavao ono... sadržaj i vidljivost će nam. Pa ja mislim da će to samo da, na tom tragu što si ti sad rekla, meni se čini da treba raditi ono javno zagovaranje, lobiranje i to s pozicije neprofitnih medija, jer je to ono dobra, kako rekao, politički dobra pozicija. Ove druge i druge nisu i koja može obuhvatiti i prvo širok zapravo krug ljudi i ako to nešto krene, bude Atraka, Erik Kupus, već on poznat u drugu, tako da sam to to rješilo. A drugo što mi se čini je o... Pa što sad? Ja sam po afirmativno kriminologu. Mislim, jer funkcioniraju isto, koji samo nisu udruge, nek su firme, tamo isto neka hrpa, neka ekipica koja to tako radi, ne zarađuje goleme novce. Da se zamjerati svašta, ali okej, okay, možemo se zamjerati. Gledajte me nekak čudno ono kad progovorim, možda se moram... To možda ti zapravo zamjerati, ne bih samo sebe. A, nebitno. A druga je stvar, ova, kako bih rekla, ovo što si ti govorila, mislim da je to ono super smjer i da to treba ne pustiti da se to tako možda dogodi, možda ne. Ne, to nek treba smisliti koji su to koraci, ono, među vama međusobno neka razmjena sadržaja je to ono interaktivnije i da se te stvari razvijaju se novim ono sadržajima. Fakat je ono, danas znaš, ti imaš portal, nemaš video na portalu. Da, to je grozno. Svi ovi šuci, ono jutarnji, svi imaju ono videa na portalu, na javnu HR govanci. To gomileti je neki sadržaj, naravno treba kapaciteta i resursa, ali mislim da ono, da je odgovor na nedostatak kapaciteta ovaj, u atomiziranim situacijama je neki tip udruživanja u tom smislu. Mislim da je to ključno da to obstane. Vanja, ja sam zapravo htjela reći istu stvar. Mislim da ako ćemo ići na tu mrežu i ako će se ići na to lobiranje, da bi morali biti dosta, mislim, oprezni. Da se trebaju te stvari definirati, po meni je isto bolje da možda stoje NGO, mislim, ove nezavisne, ove, to jest udruge iza tih projekata, ali inače ćemo se toliko proširiti da, mislim, sadržajno svako ima danas neki projekt koji je ono neprofitan. Mislim, onda, znaš, nećemo moći baš, kako ćemo jedne odbiti, druge ne, ono. Mislim da bi tu po meni trebalo to ostaviti. To što Mina kaže, mislim, ako je takva situacija, onda ovi neki koji se isključivo bave neprofitnim ovoga projektima, onda neko osnuju udruge, ne? Ako im je to u interesu. A ovo programski da pače. Ja mislim da bi čak to bilo korisno. Kad bude para, bit će interes. A ovo programski mislim da bi to bilo korisno. Mi smo jednom napravili jednu konferenciju, Buk se organizirala, isto samo izdavači, ne znam, mediji koji se bave književnost, to je bila književnost, ali uglavnom tri dana smo imali, šta je Mina vodila, pa znaš. Sjećam se. E, i to je na kraju, to se strašno, znaš kako je to imalo dobre rezultate? To je bilo nekih 15 projekata se iz toga izrodilo konkretnih, koji su se izrealizirali. I recimo kad bi se takve stvari radile, da se mi nađemo na dva dana na jednom mjestu i izdogovaramo video, ovo, ovo, ko može šta šera da je već dobio nekakva sredstva za to, to bi bilo, mislim, izvrsno. Nego ovako, evo, nam se desi da dvije godine ne razmijenimo benera. Čisto, čisto što ne stignemo se ono iskomunicirati to, ne sad što ne bi, nego. Da, da, da. Pa evo ovako, mislim, ono, dobro, sad smo tu pričamo o nekoj, ono, u kulturi, ovako, evo, baš malo sam si tu nekako pisao sajtove koje nismo, evo, konkretno ni spomenuli, ni, ono, od terapije, backpack, ima dolje re-rock, ili tako se nekako zove, riječki, ono, vrlo čitan portal koji, ono, pokriva cijelu tu nekakvu, ono, nezavisnu scenu, ne samo glazbenu, nego općenito, dolje, ono, Kvarner i tak dalje, onda, ono, već, ono, šta, čim se, ne znam, bavim, ono, domaći uke, ono, oko slobodnog softvera, to je, ono, Linux KR, koji je aktivan i tako, ima dosta. Dosta ljudi tu radi, ali ovoga, da, to nekako nadopunjavanje tih sadržaja unutar ono, cijelog networka koji je, evo, ovo je nekakav, ajde, već prvi korak je razmjenom tih nesretnih banera koji ih ono, ide linkova. Da, ja uopće nisam uvjerena, A služi, mislim, i ono, mislim, pogotovo... Služi, da, ali... Pogotovo... To je prije razmjena sadržaja i ukazivanje na sadržaj na drugim portalima u našem slučaju. Ali, i mislim, ono, i linkanje unutar tekstova. I linkanje unutar tekstova koje se ovoga ne radi često, neka ovoga, recimo, to na Wikipediji ste primijetili da je masa riječi, je ono, već pod linkovima, koje se, ono, koje puno, šta puno znači nekom, ono, korisniku interneta i ole, ne, već moja mama koristi ovoga razmjen ono, te linkove unutar. I sad ovoga, tu smo sada pričali oko tih od neke specijalizacije ili, ili širenja sadržaja portala. Šta recimo, evo konkretno je meni ono bilo ovako civilno društvo koje je već samo po sebi široko. Nezavisna kultura, knjige, već ono, knjiga, kazalište, glazba. Sada, a glazba sama po sebi je već ima toliko onako nekakvih podjela. I sad kad se to krene sad trpati gore na jedan portal, to sada... Ali to je stvar osobnog izbora. To svatko vodi svoju politiku kako da, hoće i surađuje sa drugima kako želi. Samo je pitanje, pitanje je u stvari šta se želi kroz tu mrežu postići. Ono, tu mislim da svatko definira šta će raditi sa svojom uredničkom politikom unutar pojedinačnog medija i je njegova osobna stvar. Da, i ne, ti sam ni rekao da ne, nego da se recimo potencira, da se ide prema nekakvom širenju spektra, da se mislim da se rasprši, da je puno kvalitetnija stvar se dobiva baš ovim specijalizacijama. Znači ako me interesiraju knjige idem na Buksu, a neću ići na Kulturpunktu. Na Kulturpunktu dobivam neke informacije ili ako me zanima nekakva šta znam, glazbena ponuda, a da je u nekakvom okvirima nezavisne scene, onda ću ići na Planet magazin. Da, meni samo nije jasno na šta se ti zapravo referiraš sa tim što govoriš. Pa ne, ja mislim da je, da je bilo... Ja nisam čuo da je itko od nas predložio da radimo neki tip ono... Ne, kad se pričalo sa širenjem sadržaja i ovoga nekakvih ono, tipova sadržaja, tipova tema. Ne, bila je ideja, kužiš da Halter u suradnji sa Restartom objavljuje video vezano za temu pa kojom se bavi u trenutku. E, tu i tu biti je, tu je nekakva budućnost tih ovako elektronskih medija. Da međusobno ljudi šeraju stvari koje su im podudarne, a u skladu su sa njihovim uredničkim. Dobro, Antonija, ti si na redu, stigla si ruku, pa, a onda ja će kolega da i na Sloveniji. Ono, koji je gospodin i dečki. Ne, ja mislim da je u stvari treba vidjeti točno, mislim za to ono definiranje čim bi se ta mreža točno bavila i koji tip suradnje bi bio, da je to u stvari ono trenutak u kojem su svi ovdje, svi koji jesu, odnosno sudjeluju u osnivanju te mreže, su prisutni i moraju se izjasniti na što su sve spremni, zato što možda netko shvati da ne želi, možda Restart funkcionira na nekom polukomercijalnom principu, gdje njemu nije u interesu da on besplatno daje nekome sadržaje ako ih može utopiti za neke pristojne pare. Banalan primjer dajem, ali stvar je u tome što onda moramo ono baš se skupiti u trenutku kad odlučimo da ćemo osnovati tu mrežu ili nećemo, da vidimo koji su tipovi suradnje i koji su, odnosno koji su tipovi stvari za koje ćemo s njom pokušati djelovati. Jedno strateški plan je. Pa da, da li se ide na nekakvo umrežavanje na međunarodnoj razini da se vidi, zato što će sigurno postoji velik broj internetskih medija koji se putem interneta publiciraju i sigurno negdje na međunarodnoj razini postoji problem sličnog tipa što se tiče zakonske regulative toga i vani. Možda se kroz to može, nama se pokazalo da je to užasno važno. Mi smo doveli tri neka ono čudaka koji žive u ono u komuni, proizvode krumpire, salatu i radijsku emisiju. I zbog toga što su njih troje izvana došli, se pojavilo ono svita iz ministarstva koja je zadužena i zaista su ih poslušali na neki način. To je, mislim, ono zvuči banalno, ali to tako ovdje funkcionira. Šta da se radi? Dobro, kolega iz Slovenije, želiš dobiti riječ ili ne? Zapravo ne, jer je neugodno da uđem ovako sa strane, ali sad ste se malo zapeli o tome koliko ste različiti, ali ako razmislite što imate slično, imate dobar kontakt i jedno proživljavate upravo zbog uslova u kojim radite, jer ne mogu biti bolji, jer je sad zakonska regulativa. Zakonska regulativa u Kurcu. I koliko ja znam u Kurcu i u Sloveniji, u penisu. Moraš je papući. Ej, jesu, ovo snima dobro. Daš jednu mrežu. Definiraj penis. Mislim, ne defoje ko što mislim. Mislim, super ako ćete izmijeniti sve te koncerte i sve to, ali prije kasnije će nekome dojaviti jer neće moći više da stvara taj koncert. Kakav defetizam, nismo se još ni osnovali. Nismo još ni. Ajmo da. Najbitniji problem je riješiti tu regulativu, a oko toga te vidljivosti, da, dosta može se napraviti ako se samo zamijeni banner, ako već imate onda zašto da bi bili prazni, nego ne možete zaboraviti na klasične medije, odnosno na evente koje možete postati. Buksa je strušen za knjige, promociju knjiga, sve tako. Halter je stručnjak za civilno društvo i za potencijalno društvo. Treba se pojaviti i u klasičnim medijama, možda preko događaja. Možete napraviti, ne znam, otvoreni mikrofon u trg grada sa ilegalnom FM frekvencijom, pa nek to uđe u novinu. Da. Nek to ljudi počne da razmišlja šta se događa. Pa da, to sve mora proizaći neki zajednički razgovor. Naravno. Dobro, Vanja je htjela nešto reći. Ne, ja sam htjela to samo podsjetiti da smo se primarno našli da imamo problem financiranja. Mislim, to je bila ideja, tako? Mislim, sad, ko se tim bavi? Pa da, ali znaš šta, ovo je užasno važno. Čekaj. Ne, mislim, ja sad ne znam za druge, osim ministarstva, grada i te zaklade, ovoga, mislim, ne znam ja se iko od nas koje druge strane financirao, a i s tim, s ta tri subjekta imamo problema. Tako da mislim da ono taj primarni ovoga, to bi nam trebao biti primarni cilj nekako izlobirati i vidjeti na koje načine se može. Mislim, mi s ministarstvom, ne znam za druge, ali mi smo imali s njima, to je došlo dotle da su oni nas za jedan izvještaj tražili da im pošaljemo tri kopije ono, Buksinog časopisa. I onda smo objašnjavali, razumiješ, oni uopće imao da je nikad nisala izvještaj da je bilo 365, da smo objavili 365 časopisa godišnje. Kužiš, mislim, znači oni tamo, i ja ne znam gdje se vi javljate, mislim u ministarstvu se javljamo na nove medije, u gradu se javljamo na vijeće za književnost sa sajtom, i ti si rekla sad prijavljuješ razne projekte, da to ne prijavljuješ ko sajt, znači mislim da bi mi tu trebali raditi. Znači, mi smo gradu prijavili ove godine na časopise kao portal, a sa projektom na Vijeće za urban. A na ministarstvu smo do sad išli uvijek na Vijeće za nove medije. Nove medije, da. Emina, ti si, jesi završila, Vanja? Da. Nešto si htjela, Emina, reći? Emina sam htjela reagirati na ovaj priči. Aha, jel se sjećaš? Sjećam se toga da je zapravo, mislim, čim od ti govoriš na neke fore da je to isti proces, ovo to razmjena sadržaja. Ne. I to, okej, okay, ja sam samo htio naglasiti da to mora biti ključna dva razvojna procesa i da ne bi trebalo ovo razmjenu sadržaja i jačanje Mješ. Kapaciteta, da ne bi trebalo formalizirati kroz mreže, procedure, nego to pustiti što više da bude zapravo između, a da ono da se naprosto se stvori situacija ovakvih susreta. To je, mislim, ovak dužih planiranja. To si ti rekla, ne? Pa da, mislim, to, da, mislim, to nije problem. Pa će se onda izgraditi, onda ćete se dogovoriti, kući idemo u ministarstvu, više ću tamo, ono... Da, ja mi na to, ono što se meni čini da nekako sad ispred nas sigurno postoje ono priče vezane uz Ministarstvo kulture i Grad Zagreb za nas koji smo u Gradu Zagrebu, za vas koji jeste izvan grada, onda već prema vašim potrebama. Naravno, pitanje je onda i nacionalne zaklade. Imamo pitanje zakona o elektroničkim medijima kojima se trebamo baviti. Bih ponovno podsjetila na tu priču oko okruglog stola koji bismo sigurno trebali zajednički napraviti u rujnu. Ponovno kažem zašto u rujnu, zbog toga što je to neki dobar tajming da se probamo pojaviti u medijima pred odlučivanje na ministarstvu i na drugim nekim lokalnim razinama ili drugim fondovima, whatever. I negdje bismo zapravo onda trebali u naredna 2-3 mjeseca sigurno komunicirati, ne samo putem maila, telefonski i tako dalje, nego doista i fizički, i razmisliti o tome na koji način pristupiti Ministarstvu kulture, na koji način drugim subjektima, drugim institucijama, i onda vidjeti zapravo prema pojedinim potrebama i interesima nas koji smo ovdje okupljeni. Portali će sigurno imati neki svoj zajednički nastup prema Ministarstvu kulture i o tome se oni trebaju na neki način dogovoriti i vidjeti zapravo što bi oni htjeli predložiti Ministarstvu kulture, iz kojeg vijeća se žele financirati i tako dalje i tako dalje. Tako da bih ja negdje zapravo ovaj naš susret zaključila sa tim da ćemo se vidjeti opet. Ćemo se vidjeti opet. Zašto to spužamo? To ništa drugo u medijima. Da. I to je to. Mislim, sad je pitanje, naravno, kad se kaže ovako vidjet ćemo se opet, ako se netko ne delegira da će probati okupiti te ljude, mi se sigurno više nikad nećemo sresti. Odnosno, srećemo se na cesti, ali ćemo opet pričati o nekim ono... Ajmo vidjeti koje bi nam bilo neko realno vrijeme. Napravi se mailing lista i to je to. Evo, sad ću se napravi neki mailing lista. Stoji već mailing lista, ali mailing lista ne rješava taj tip problema. Gdje pojedinac neki koji se javi dobrovoljno preuzme neku odgovornost. Mi smo imali situaciju, prije 2 tjedna smo se trebali naći na sastanku koji bi kao bio osnivačka skupština mreže. Taj susret smo dogovorili 2 tjedna prije na sastanku i svi smo rekli ok, to je taj datum, zapisali 17 sati u Buksi. Ja koja sam prije tog zvala i kontaktirala ljude da dođu, taj put namjerno to nisam htjela napraviti, zato što su svi na moje oči sebi zapisali taj sastanak. Osim Antonije i mene, u Buksi, se nitko drugi nije pojavio. Mislim, zbog toga vam to govori. Zato si ima iPhone, glavnom... Tako da je definitivno jako važno da neko preuzme na sebe taj tip odgovornosti. To ne mora biti ono osoba koja će... Evo, ja predlažem vam to. Predlažem vam to. Prihvaćam. Nema, evo, krajem 6. mjeseca, ja mislim, ja sam potpuno iznad pameti. Ja sam potpuno ne postojim do kraja 6. mjeseca, tako da... A čekaj, kad...